konja pod dvom, moj je život prodolom. I da ne bi potonula, odustani. Nisam ja pod dvom, ja se kockam sudbinom. I da ne bi izgubila, zaboravi. Nisam ja pod dvom, ja se kockam sudbinom. I da ne bi izgubila, zaboravi. Mogu da te lažem, da te volim, da te volim. Mogu da se tvojoj želji pokorim. Mogu dva, tri dana, manje više, manje više. Posle toga nigde nema me više. Mogu da te lažem, da te volim, da te volim. Mogu da se tvojoj želji pokorim. Mogu dva, tri dana, manje više, manje više. Posle ti se sa mnom dobro ne piše. Ulica mi dom, šta ćeš ti sa skitnicom? Takvi mira nemaju. Ljubav pogrešnom, ja sam sutra daleko, zaboravi. Ulica mi dom, nudiš ljubav pogrešnom, ja sam sutra daleko, zaboravi. Da te volim, mogu da se tvojoj želji pokorim.